Tatăl s-a dat iad, pur să se priată. Aia și-a întrebit, mă, chizvan este mă. Aia și-a întrebit, mă, chizvan este mă. Dar mă să chinur, s-a Christmas.